mübarek kısımlar, ilmin, mübarek ilmin kısımlarından bir kısmı. Bizler biliyorsunuz uzun zamandan beri bu kitabı okumaya devam ediyoruz. Peygamber mirası olan ilimlerden bir ilim, hadis ilmi. Zira Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan naklediliyor. Bir beldeye gittiği zaman camiye girmeden önce insanlara dermiş ki bu akşam falanca camide Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirası dağıtılacak. Onun mirası insanlara dağıtılacak diye ilan edermiş. Ondan sonra da o ilan edilen, haber verilen vakitte, saatte otururmuş. İnsanlara Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu hadisleri rivayet eder, anlatırmış. Çünkü Nebi aleyhissalatü vesselam hadiste buyurduğu üzere peygamberler ne yapmazlar? Mal bırakmazlar. Miras olarak ancak ne bırakırlar? İlim bırakırlar. Nebi aleyhissalatü vesselamın mirasçıları da kimlerdir? Alimlerdir. Bu sebeple arkadaşlar ilimle uğraşan, tabi hususiyetle hadisle uğraşan, hususiyetle Allah-u Teala'nın tanımak, bilmekle ilgili olan tevhid, akide ilmiyle ilgilenen insanlar gerçekten Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mirasıyla ilgilenen kimselerdir. Çünkü ilim adına, ilim adı altında birçok şeyler okunuluyor, birçok şeyler okutulmaya çalışılıyor. Bakıyorsunuz insanların hayatlarına bidatler girmiş, hurafeler girmiş, şirk girmiş ve insanlar bunu ilim zannediyor. Rabbimize hamdolsun ki bizlere kaynağından arı bir şekilde bu ilimleri okumayı nasip etti. Yeryüzünde binlerce insan var ki bunun etrafında, karanlıkta nereye gideceğini bilmeyen yaratıklar gibi dolaşıyorlar, hakikati bulamıyorlar. Ama Rabbimize hamdolsun ki bizlere bunu göstermiş, vakitlerimizi sahih itikadı, akideyi öğrenmekle, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğrenmekle geçiriyoruz. Buna muvaffak kılınmışız. Rabbim ayaklarımızı sabit kılsın. Yani bir taraftan böyle insanlar var. Batıl kitapların etrafında toplanmışlar. Allah-u Teala'nın hakkında, Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Allah'tan getirmiş olduğu bu mübarek din hakkında kendi hevalarınca kimi zaman, kendi akıllarınca kimi zaman, tabi oldukları insanların anlayışları ile kimi zaman ne yapmaktalar? Bu dini anlamaya çalışmaktalar. Bir tarafta bu grup var, bir tarafta da bakıyorsunuz vakitlerini isyanda harcayan, haramda harcayan bir topluluk var, bir grup var, insanlar topluluğu var. Yani mesela biz burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak için bir araya geldik. Bu hadisleri burada birbirimize nasihat babından aktarıyoruz, naklediyoruz. Buradaki işte sayımız belli. Şimdi çıkıp şuradan hep beraber bir yere gitsek, kahveye gitsek, pastaneye gitsek, alışveriş merkezlerine gitsek, insanların orada cıvıl cıvıl tıklım tıklım kaynadığını görürsünüz. Böyle boş şeyler önünde televizyonun karşısına geçerek vakit harcadıklarını görürsünüz. Çünkü arkadaşlar ilim yani herkese nasip olmaz. İlim Allah-u Teala'nın haklarında hayır dilediği, hayır murad ettiği kişilere nasip olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi "Men yuridillahu bi hayran felyufakkih fiddin." Allah-u Teala kimin hakkında hayır dilerse "yufakkihu fiddin." Onu dinde ne var? Fakih kılar. Dinde nasıl insan fakih olur? Gece uykuya yatıp sabah kalktığı zaman böyle bir rüya görerek değil. Senelerini vererek, elinden koltuğunun altından kitabını düşürmeyerek, sohbetlere, derslere gidip gelerek insan fakir olur. Bunlar fakir olmanın birer neyidir? Uslu, metodudur, sebebidir, yollarıdır. O sebeple arkadaşlar, bizim buradaki derslerimiz sadece bir marş görevi görürsünüz sizler için. Yani siz buradan ayrıldıktan, gittikten sonra evinizde okumalarınız, kitap okumalarınız, araştırmalarınız, Kur'an okumalarınız, Kur'an ezberlemeleriniz ne yapmalı? Artmalı. Yani her hafta 200 okuyorsan 500 olmalı. 600 okuyorsan 800 olmalı. Kur'an ezberin sadece 3-5 namaz suresi ise amme cüzünü önce bitirmelisin. Tebareke cüzünü ezbere bitirmelisin. Bu yolda bu yola kendini soktuğun zaman belli bir süre sonra göreceksin ki birkaç sene sonra geriye baktığın zaman bayağı bir ne yapmış olacaksın? Yol kat etmiş olacaksın. Evet. İmam-ı Nevevi rahimahullah bizlere burada Allah-u Teala'nın Maide suresindeki buyruğunu zikrediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Bir, iyilik, hayırlar üzerine ve takva üzerine ne yapın? Birbirinizle yardımlaşın. Yani, matlub olan, istenen bizden önce takva üzerine olmamız, itaat üzere olmamız ve bu konuda da sağımızdaki, solumuzdaki, etrafımızdaki arkadaşlarımıza ne yapmamız? Yardım etmemiz, yardımcı olmamız. Daha önceki derslerimizde açıklamıştık. Takva neydi? Takva arkadaşlar, fi'lül evamir, emirleri yerine getirmek Allah-u Teala'nın, ve içtinabun nevahi, Allah-u Teala'nın yasaklarından da uzak durmak. Yani takvayı öyle çok uzak yerlerde, çok uzak tariflerle aramaya gerek yok. Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından da kaçınmak. Bir insan bunları yerine getirmeye çalışırsa ne olur? Takvalı. Muttaki olur. Muttaki olur, takvalı olur. Bunu gerçekleştirmeye çalışan Müslüman kişi, mümin kişi, aynı zamanda kardeşine de bu konuda yardımcı olacak. Sabah namazlarına kalkamıyorsa sabah namazlarına kaldıracak. Oruç tutmadığını görüyorsa pazartesi, perşembe oruçlarına tavsiye edecek. İlimden uzak olduğunu görüyorsa onu ilme davet edecek. Cemaatle namazlarda gevşeklik gösteriyorsa onu cemaatle namaza teşvik edecek. Bu şekilde iyilikler üzerine, hayır üzerine ne yapılacak? Yardımlaşılacak. İmam-ı Nevevi rahimahullah burada bizlere Asr suresini zikrediyor. Vel asr, asra yemin olsun, innel insane lefî husr. İnsanlık nedir? Hüsrandadır. Ziyandadır, zarardadır. İllellezîne âmenû, ancak iman edenler müstesnadır. Yani insanlığın baktığınız zaman, gerçekten insanlık tür olarak, cins olarak baktığınız zaman zararda olduğunu, kayıpta olduğunu görüyorsunuz. Vakitlerini dediğimiz gibi az önce, yani vakit o kadar büyük bir ganimet ki, o kadar değerli bir nimet ki, eskiden ulemalar, alimler böyle durdurulduğu zaman, bir soru sorulacağı zaman derlermiş ki, önce bana güneşi durdur, yani vaktin akışını durdur, ondan sonra ben ne yapayım seninle? Oturayım konuşayım, benim vaktim o kadar şey değil dermiş. Ondan sonra yolda yürüyerek cevabını verirlermiş. Yine naklediliyor bazı alimlerden. Eskiden kitaplarını yazarlarken alimler, ilim ehli, biliyorsunuz kendi kalemlerini, hokkalarını, divitlerini kendileri hazırlıyorlar. Özellikle misafir geldiğinde ve misafirliğe gidildiğinde o alim bu vakitleri boşa geçirmemek için hem misafir ziyareti ya da misafir kabulü yapıyor, hem de kalemlerini ne yaparmış? Hazırlarmış. Kalemlerini hazırlarmış. Çünkü ne yapacak? Az sonra kalkacak, ilme devam edecek. Yani vaktini hüsrana uğratmayan, zarara uğratmayan insanların ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Aleyküm selam. Ne yapıyorsunuz? Büyük bir, kendilerinden sonra atlarından büyük bir hazine bıraktığını görüyorsunuz. Yani yeni vefat etmiş, bu çağda vefat etmiş alimlerden Muhammed Nasuruddin el-Albani rahimahullah, biliyorsunuz. Yani bu çağda yaşamış ve kendinden önce, yüzyıllar önce onun gibisi bu konuda sünnete hizmet etmiş birisi görülmemiş. Hadis kitaplarına bakıyorsunuz, Kutub-ı Sitte'yi ele almış, onların tahkikini yapmış. Sünen kitaplarını, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn-i Mace'yi tahric etmiş, hadislerinin zayıf sahihi tasnifi ayırmış, ricaller hakkında, raviler hakkında konuşmuş. Bakıyorsunuz ki vakti nasıl bereketli olmuş bu alimlerin. Nasıl bereketli olmuş? Yani öğrencilerinden anlatıldığına göre, öğrencilerinden duyduğumuza göre, kapılarının, kütüphanelerine giren kapılarının içeri mi dışarı mı doğru açıldığını hesaplayarak vaktin kıymetini bilmiş bu alimler. Yani diyorlar ki, bir gün marangozu çağırmış, burada marangoz abiler de var, onlar da dinlesinler bunu. Demiş ki, ya bu kapı dışarı doğru açılıyor, ben etrafından dolaşıp giriyorum, birkaç saniye bunu böyle kaybediyorum. Ömürde şu kadar yapar, yılda şu kadar yapar diyerek kapıyı ne yapmış? Yerini değiştirerek içi açtırmış. Bunu anlatıyor mesela Şeyh Albani'den rahimahullah'tan. Aynı şekilde bir hadis arıyor bir kitaptan. Saatlerce, 2 saat, 3 saat, 4 saat merdivenden inmezmiş raflarda. Şam'daki Zahiriye Mektebi'nde. Niye inmezmiş aşağıya? Yani inip çıkarak vakit harcamayacak. Hem de kitabın içine dalmış okuyor. Hadisleri araştırıyor. Aradığı hadisi araştırıyor. Bu şekilde vakitleri değerli olan insanlar var. İnsanlık tür olarak insanlık ziyandadır arkadaşlar. İnnel insane lefî husur. Hüsranda. İllellezîne âmenû. İman edenler. Biz bunu açıklıyoruz. Önce iman etmek neye bağlı arkadaşlar? İlme bağlı. Onu bilmeye bağlı. İman nedir? Bir insan nasıl mümin olur? Değil mi? Allah-u Teala'nın kişiden istediği tevhid nedir? Önce bunu öğrenmek lazım. Ve amilus salihat. bu imanı oturttuktan sonra, imanı öğrendikten sonra, kalpte insan ona yer edindirdikten sonra ne yapacak? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Salih amel. Yani salih amelsiz olmaz. Meyvesiz ağaç. Neyse, amelsiz, iman da o şekildedir arkadaşlar. Kim ne zaman bazı ameller de vardır ki ne yapar? Ağacı kökünden kurutur. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِّ Onlar ki az önce zikredilen zararda ziyanda olan insanlardan müstesna olan ayırdığımız insanlar ne yaparlar? وَتَوَاصَوُوا بِالْحَقِّ Birbirlerine hakkı, hayrı, iyiliği tavsiye ederler. Çeker bir köşeye nasihat eder. Kardeşim, arkadaşım, mümin kardeşim, Müslüman kardeşim diyerek ne yapar? Onun eksiklerini, eksik olarak, dini olarak eksik gördüklerini güzel bir üslupla ona ne yapar? Tavsiyede bulunur. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ Ve ne yaparlar bu insanlar? Birbirlerine sabrı tavsiye ederler. Hatırlarsanız biz bunu Vel Asr suresini 3 esasta ne yapmıştık? 3 esas kitabında misalesinde almıştık, incelemiştik. Ele almıştık. Hemen ilk hadisimize geçelim. Buradaki ilk hadisimiz Ebu Abdurrahman Zeyd ibn Halid el-Cuhani radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men cehheze gaziyen fi sebilillah. Kim Allah yolunda bir gaziyi hazırlarsa, Allah yoluna çıkacak, savaş edecek kimseyi o yolda hazırlarsa fakat gaza. O da o savaşa giden, Allah yolunda canını, bedenini riske atan kimsenin gibi ne yapmış olur? Savaşmış olur. Yani onun gibi ecir almış olur diye Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ne yaptı burada? Taavun etti. Hayra ne yaptı? Destek verdi, yardımcı oldu. وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي اَهْلِهِ بِخَيْرِ Kim de bu savaşa giden, Allah yolunda cihada giden kimsenin ardında kalarak ailesine, ehline, o kimsenin çoluğuna, çocuğuna hayırla bakarsa, onlara hayırla yardımda bulunursa فَقَدْ غَزَى Yine aynı şekilde savaşa gitmiş, savaşta bulunmuş kimse gibi ne yapar? Ecir alır, sevap alır diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Niye bu ecri aldı, niye bu sevabı aldı? Çünkü ne yaptı? Hayır üzerine, Allah Teala itaat üzerine destek verdi, yardımcı oldu. Geçen haftaki hadiste ne almıştık? مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَهُوَ كَفَاعِلِهِ Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Kim bir hayra delalet ederse, kim bir hayra işaret ederse, ne yapmış olur o kimse? O hayrı işlemiş gibi olur. Allah-u Teala'nın fazlı kerem ne kadar geniş görüyorsunuz. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlıyorsunuz Tebuk savaşında Ali radıyallahu anhu'yu ne yapıyor? Medine'de bırakıyor. Yerini halife olarak bırakıyor. Ali radıyallahu anh hayrı isteyen sahabeler biliyorsunuz hayır konusunda nedirler? Hep yarışırlar. Allah Teala'nın buyruğunu ilk okuyan insanlar. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا فِي عَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Değil mi? Allah Teala'nın mağfiretine yarışın, koşuşun, müsabaka edin. Ali radıyallahu anh diyor ki aleyhissalatü vesselam'a Ya Resulallah, اَتَدَعُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ Beni burada kadın ve çocuklarla mı bırakıyorsun? Yani onların başına bırakacak sadece beni mi buldun? Yani bırak beni, ben ne yapayım? Savaşayım, savaşa gideyim. Nebi aleyhissalatü vesselam da bunun üzerine diyor ki Ali radıyallahu anh'a اَمَا اَثَرْضَا اَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى Harun'un Musa'ya olduğu yakınlığı gibi bana da bu şekilde yakın olmayı istemez misin? Yani onun konumu neyse, Musa aleyhisselam Rabbi ile konuşmaya gittiğinde ne yaptı? Ardına kim bıraktı? Harun'u bıraktı. Sen de böyle olmak istemez misin? اِلَّا اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي Ama diyor, tek fark nedir? Benden sonra peygamber, nebi yok. Sen de ey Ali, burada kadınların başında, çocukların başında kalarak Tebuk'a, savaşa giden insanların ecrini ne yapacaksın? Alacaksın. Ve onların ecirlerinden, sevaplarından da hiçbir şey eksik olmayacak. Hiçbir şey eksik olmayacak. İkinci hadis, Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'se ba'sen ila beni lihyan min Hüzeyr. Nebi aleyhissalatü vesselam bir ordu gönderiyor. Diyor ki sonra ardından لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنْ اَحَدُهُمَا Diyor ki her iki kişiden, iki arkadaştan, iki adamdan birisi ne yapsın? Gitsin. Yani gönderdiğim orduyla birlikte gitsin, buna katılsın. Bir tanesi وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا Bir tanesi de kalsın geride. O kalan kişi de az önce hadislerde ifade edildiği gibi ne yapsın? O kişinin ehline, ailesine, çoluğuna, çocuğuna yardımcı olsun. Veyahut onu desteklesin. Sonuç olarak diyor ki vel ecru beynehuma. Sevap ise onların ikisinin arasındadır. Her ikisinde de sevap, ecir vardır. Yani gerçekten bugün bile arkadaşlar baktığınız zaman bu manada hazine değerinde neler var? Hayır yolları var. Adam çıkmış ilim talep etmeye, ilim okumaya. Anasını, babasını, çoluğunu, çocuğunu bırakmış gitmiş mesela. Orada ilim okuyor. Allah-u Teala'nın kelamını okuyor. Ezberlemeye çalışıyor. Sen ne yapabilirsin? Buradan oturduğun yani ona destek olarak bu tip ilim talebelerine yardımcı olarak katkıda bulunarak yahut etrafında çevrende münasip gördüğün, müsait gördüğün insanları buna teşvik ederek ya gel bir ilim oku diyerek ona destek olarak onun aldığı sevabı, onun aldığı ecri ne yaparsın? Alırsın. Üçüncü hadis İbn Abbas radıyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lakiya rakben bir ravha. Aleyhissalatü vesselam ravha denilen Mekke ve Medine arasında bir bölge adı burası. Bir kafileyle karşılaşıyor. Kalu, diyor ki aleyhissalatü vesselam, men il kavm? Kimsiniz? Sizler kimsiniz? Onlar diyor ki, el muslimun. Aleyhissalatü vesselam da kendini tanıtıyorlar. Bizler Müslümanlarız. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu, karşılaştığı bu kafiledeki insanlar bu sefer aleyhissalatü vesselama soruyorlar. Diyorlar ki, ve kalu men ente? Sen kimsin? Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyorlar önce. O da diyor ki, قال Resulullah. Allah'ın Resulüyüm. Allah'ın elçisiyim. Sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı tabii görünce başlıyorlar Aleyhisselatü Vesselam'a sorular arz etmeye, sorular sormaya. Aralarından bir tane kadın çıkıyor. فَرَفَعَتْ اِلَيْهِمْ رَأَتُنْ سَبِيَّنْ فَقَالَتْ Bir kadın çıkartıp küçük çocuğunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriyor. Kaldırıyor şöyle eliyle. Diyor ki, اَلِهَذَا حَجٌ اَلِهَذَا حَجٌ Ey Allah'ın Resulü, buna hac olur mu? Yani bu çocuğa, bu sabi, hac olur mu buna? Yani hac yapsa olur mu? Bakın insanlar nasıl ilim ve ilime bağlı olan amele meraklı. Hani sürekli Şeyh Salih Lofeyl Rahimahullah'tan naklediyoruz ya, sahabelerle bizim aramızdaki fark bu işte arkadaşlar. Sahabeler amel etmek için soruyorlar. Ama bizler bilgi birikintisi, kirli demeyelim ona. Bilgiler toplansın. Şu meselede bu alimin görüşü ne? Bu konuda bu ne düşünüyor değil mi? Bu şekilde. Ama amele geldiğiniz zaman ameli noktada bakıyorsunuz ki o sorup öğrendiğin şeylerin birçoğundan nesin? Bir habersin. Bir habersin. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kal, nam. Evet. Nam. Bu çocuğa hac vardır. Ve leki ecr. Ey kadın, bu çocuğa hac yaptırırsan, o hac yaptırmandan dolayı sana da bir ecir, sana da bir sevap vardır. Çünkü sen ne yaptın? Çocuğun da olsa, oğlun da olsa buna hac yaptırdın. Buna hac yaptırdın. Bu konuda hayra teşvik etmiş oldun. Ve sana da annesi olarak ecir var diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Dördüncü hadis diyor ki Nebi Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor el-hazinul muslimul emin hazin yani para devletin beytul malından yahut bir makamın bir kuruluşun yahut bir şirketin bir iş yerinin sorumlusu para sorumlusu veznedarı El-Muslim el-Emin Müslüman olan, emin olan, güvenilir olan veznedar ellezî yunaffizu mâ umira bihi kendisine emrolunanları yerine getiren ona ver, buna ver, şuna ver denildiğinde bu emirleri tenfiz eden Müslüman, güvenilir veznedar sorumlu feyuhtihi kâmilen muvafferan tayyibeten bihi nefsuhu kendisine emrolunanları vermek ve emrolunduğu şeyleri tam olarak ifa eden, yerine getirip veren ve verirken de gönül zenginliğiyle, gönül hoşluğuyla veren kimse فَاَتْفَعُهُ اِلَى الَّذ۪ي اُمِرَ لَهُ ve kendisine emrolunan, şuna ver denilen kimseye veren veznedar, diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu kimse اَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ Allah yolunda para veren, tasadduk eden, infak verenlerden birisidir. Bu da birisidir. Yani parayı veren, para sahibi sevabını, ecrini alıyor. Bu iş için görevli tayin ettiği kimse de görevini Müslüman olarak, güvenilir, emin olarak, gönül zenginliğiyle yerine vererek emrolunduğu kişiye parayı veriyorsa, diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu da tasadduk eden, Allah yolunda o parayı veren adam kadar ne yapar? Sevap alır, onun gibidir. Halbuki kendi cebinden bir para çıkmadı bakın. Değil mi? Ama kendi cebinden para çıkan insan kadar ne yapıyor bu kimse de? Ecir alıyor, sevap alıyor. Aynı onun gibidir diyor aleyhissalatü vesselam. Niye? Çünkü bu hayırlı bir görev, hayırlı bir iş. Bu konuda ne yaptı? O paranın sahibine yardım etti. Yardımcı oldu. Ve Allah Teala da ona bunun mükafatını verdi. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyke.